Замест усяго гэтага ён заблытаўся, быў у лесе, у каменных дамах, у машынах, у лічбах, і ўсё гэта страшэнна адпомсціла. Будрыс успомніў жорсткую, брутальную, цынічную карикатуру, якую ён бачыў у амерыканскім тэхнічным часопісе. Стаіць пачварная, з дзясяткамі тысяч рычажковых кнопак машына невядомага прызначэння. А ў ёй корпаецца, стаўшы на калені, маленькі чалавечак, ліквідуе нейкую непалатку. Спачатку ён нават не зразумеў, чым тут соль. Звычайныя будні, тое, што бачыш кожны дзень. І толькі пасля заўважыў, што за задкаў чалавека тырчыць ключ на кшталт тых, якімі заводзяць дзіцячыя завадныя аўтамабільчыкі. Дурны смех. Але ў чымсьці і праўда. Вось, здаецца, і ў вас кончыўся завод, сябар Будрыс. Ці дойдзе чарга да вас, каб зноў завялі? Такія вялікія чалавечыя чэргі. Падчас працы, у гадзіны бяссонных начэй, калі ёсць толькі круг ад лямпы, папера і лічбы, падчас спрэчак, калі нават іранізуюць і здзекуюцца адзін з аднаго радам формул, у якіх памылковая думка праціўніка даведзена да абсурду, раз по раз ён успамінаў простае. Рыжых коней на поплаве. Так нечакана адышлі яны ў нябыт, ён зусім не падрыхтаваўся да развітання. Курганы валатоўкі у ранішнім тумане. Бабра, што куляецца ў ваду, заўважыўшы ягоны човен. Хлопчык у глушыні. Хлопчык, куды цябе занесла? У фантаста ўсё это выглядала куды прыгажэй, бо яны адказвалі зусім на іншыя пытанні, сярод якіх галоўныя былі чалавечае і чалавечнасць, бо яны клікалі да іншых берагоў. Ён марыў аб няздзейсненым, аб тым, чаго не будзе, аб жыцці, што споўнена віруючым токам крыві. І паколькі гэта не збылося, рыжыя коні адпомсцілі яму. Ды хіба яму аднаму? І ён успомніў сваё першае знаёмства са светам высокай навукі. Тады іх зусім яшчэ юнакоў везлі аўтобусамі ў Дубну паказваць. І яны былі шчаслівыя маладосцю, шчаслівыя, што грашыць, у сваёй адметнасцю, сваімі думкамі і ідэямі, сваімі гарызонтамі. Яны маглі ўсё, але ўжо тады ён адчуваў сваю дваістасць. Злева ад дарогі гордыя сталёвыя стрэлы неслі драты, справа ляжалі вёскі. Справа было Дмітраўскае гарадзішча, гарадзішча горада, які калісьці мог сапернічаць з Масквой. Ад усёй велічы застаўся на гэтым гарадзішчы толькі нізкі белы старажытны сабор. І Севярын не ведаў, што яму даражэй. Гордая ода, што цягнулася злева, або простая элегія, што драмала справа. Всё вразіла іх тады. І сам горад, і круглая крепасць Сінхрафазатрона, і циклатрон, і пульт управлення. Гэта было велічна і цудоўна. А ён ніяк не мог пазбавіцца ад думак, што вакол гэтага фарпоста ляжаць лясы, у якіх, цалкам верагодна, могуць такаваць глушцы. Ізумрудная іскра на экране пульта управлення паўзла наперад, упарта і пераможна, і раптам зрывалася, безвольна падала наўскос. якія маладыя яны тады былі. І Антон, і Віталік, і Генусь, цудоўны Генусь, зямляк, друг, родная душа. Гэты не стаў бы пакутаваць ад таго, што хоча сказаць важлівае і не можа. Розыгрышы, вершы, жарты, ідэі, неўтаймаваная энергія і сіла жыцця так і віравалі ў ім. Гэты ведаў, што рабіць з даром, які дастаўся яму невядома адкуль, і не адчуваў сябе з гэтай прычыны прыгнечаным і нібы вінаватым, і нібыта не на сваім месцы. Вось і тады ён, мала таго, што бачыў больш, чым усе яны, але яшчэ і паспяваў сыпаць жартамі і прыдумляць, карыстаючыся новымі ўражаннямі пародыі на безгустоўныя і дурацкія ў сваім мяшчанстве песні тых часоў. Напрыклад, «Фізічная лірічная» – пародыя на тагачасныя песні пра каханне, у якіх ніколі чамусьці не казалі аб ім сур'ёзна, а ўсё з усмешачкай, з іроніяй, са смакаваннем розных недарэчных становішчаў, у якія траплялі героі. Чорт яго ведае, кахаць развучыліся, ці што? І закаханыя амаль заўсёды выглядалі ў гэтых песнях напаўідыётамі. Заглядзеўся на дзяўчыну, едучы ў наброд ракою, і сядзеў так да ночы, абламаў на кветкі дзеля яе ўвесь сад, адказваў на ўсе яе пытанні адным словам «точна». Ну і доўбня, вочы б не глядзелі. Павёў гуляць не ў сад і не ў лес, а да шагаючага экскаватара. І вось Генусь гарлаў нешта на кшталт. Мы хацелі выйсці з ёю на балкон, а папалі з ёю сінграфасатрон. Або яшчэ... «Фізічная, алкагалічная, п'ём гарэлкі трыбетоны, трум-турум, ту-ту-тум-тум, за здароўе цыклатрона, трум-туру-ту-тум-тум-тум». Генуся ўжо няма. Праз некалькі год пасля таго, падчас аднаго вельмі ўдалага доследу, атрымаў столькі, што яго ўжо нішто не магло ўратаваць. А тады яны пад вечар сядзелі за сталом у клубе і нават выпівалі летні першы раз у жыцці, і з імі сядзеў насупраць Будрыса і побач з Генусем вялікі вучоны італьянец, худы, са стомленым інтэлігентным тварам. Дзеці ягоныя ва ўсім ужо былі мясцовымі, нават галубоў ганялі з равеснікамі. Будрысу чамусьці вельмі хацелася зрабіць яму прыемнае. І Генусі, мабыць, таксама, бо ён узняў келіх і сказаў: «Бруна Максіміліянавіч, за Італію!» А ён, Будрыс, дадаў: «За краіну, што нарадзіла гуманізм!» І вучоны усміхнуўся ім шчырай, сумнаватай усмешкай. Пачатак пачаткаў, маладосць, радасць, свежасць, мая каханне, якое адышло, жывы вясёлы Генусь, я ехаў так далёка, каб вярнуць вас, каб хацеў сэрцы сваім вярнуць вас. Я глядзеў, як шалёна калоціцца аб чорныя прасы скалаў шкляное і зялёнае японскае мора, як яно гайдае на рэйдзе ціхюце самотны параход, як прыліў залівае аўтамашыну і як уцякае ад яго з усёй сілы ратуе жыццё пацук, нейкі жаўтавата-белы пацук. Я хадзіў па ільмавых бярвеннях над жоўтай, над шумлівай таежнай рэчкай. Я палохаў сарок, яны тут блакітныя, і аранжавых бурундукоў, і яны нерухома віселі на ствале, калі я заміраў у двух кроках ад іх і глядзелі на мяне вадка бліскучымі, вялізнымі для такого маленькага стварэння аленевымі вачыма. як арахскаўся на скалу сярод тайгі і стаяў на ёй, як муха на вастрыі цукарнай галавы. І імя скале было Халаза. І сэрце маё аж займала ад ветру і вышыні, а кедры ўнізе былі, як запалкі. Я каштаваў на таежных пасеках сотавы мёд, на якім варушылася пчалінае кісяя, і хадзіў па закінутых гарадзішчах Бахайскага царства. Я ехаў насустрач тваім чырвоным захадам, над якімі вісеў серпік Венеры, і мне здавалася, што я пачаў адыходзіць. І вось усё, што я так цяжка будаваў, збіта адным ударам. І вось зноў гэты сон.